ابتدا مناسبت و ربط این سوره با گذشته. شما در سوره فرقان دلائل عقلی خواندید، 11 تا دلیل بر اینکه برکات دهنده تنها ذات الله است، اون ذاتی که قدرت لایزال دارد، اون ذات الله است. در سوره شعرا دلائل نقلی خواندید، به نقل از انبیاء گذشته. حال در سوره نمل 4 تا داستان تعریف میشه، 4 واقعه بیان میشه که در پرتو این واقعات ما به اصل توحید میرسیم. ببینید از این واقعات دو چیز ثابت میشه: مدبر، متصرف، مدیر مطلق الله است، غیر از الله کسی در عالم نیست. دوم اینکه عالم الغیب فقط الله است. از این واقعات همین ثابت، حتی پیامبران مثل سلیمان و داود عالم الغیب نیستند. پس این ربط هست که در ضمن 4 واقعه الله عز و جل مسئله را تفهیم می کند. طاسین تلک آیات القرآن، این آیات آیات قرآن هستند، و کتاب مبین، و همچنین آیات کتاب مبین هستند. صفت کتاب اینجا چی آمده؟ مبین. اشاره به چی هست؟ دلیل نقلی. هدى و ذکرا و بشرا للمؤمنین، در حالی که هدایت و مژده هست برای مؤمنان. مؤمنان کی هستند؟ صفات مؤمنین. الذین یقیمون الصلاة، آنانی هستند که نماز برپا می دارند، و یؤتون الزکات، آنانی هستند که زکات می دهند. ما قبلا خواندیم بحث زکات که در سوره مکی بیاید، بعضی گفتند که هم زکات، ولی بیشتر میگن که مراد زکات نفس از پاکی نفس از آلودگی از شرک. و هم بالآخرت هم یوقنون، آنها به آخرت آنان یقین دارند، یعنی هم به توحید هم به آخرت، مبدا معاد، نماز هم می خوانند. ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. اینجا زجر و توبیخ بیان میشه همراه با تخویف اخروی. الله می فرماید کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت، اعمال شرکیه و کفریه‌ای که انجام میدند، این اعمال جلوی چشمای اونها بسیار اعمال زیباست. زینا لهم اعمالهم، یعنی بد عملیشان را ما برای اونها مزین میکنیم. فهم یعمهون، این نتیجه اون تزیین است. اینها بعدا در عمه هستند. عمه سرگردانی را میگند. عرض کردم یکی عمیه هست، عمیه کوری چشم را میگن، عمه کوری دل را میگن که سرگردانند. اولئک الذین لهم سوء العذاب، این نتیجه برزخیشون است، برای اینها عذاب بسیار سوء هست. و هم فی الاخرت هم الاخسرون، اینا در آخرت زیانکارترین افراد هستند. و اینک لتلقی القرآن، تسلی هست برای پیامبر همراه با ترغیب. ای پیامبر، تو دریافت میکنی قرآن را از جانب ذاتی که حکیم و علیم هست، هم کارهایش همه کارهایش با حکمت، و هر چیز را او میداند. خب، اذ قال موسی، در این قصه که قصه اول است از اون 4 تا قصه، اثبات میشه که عالم الغیب فقط الله است. موسی کلیم پیامبر الله هم علم غیب ندارد. حال داستان موسی و داستان رسالت موسی علیه السلام به صورت اجمال که شما این را خواندید قبلا. اذ قال موسی لأهله، زمانی که موسی به اهلش گفت، به همسرش گفت، انی آنست نارا، من آتشی را مشاهده کردم، سآتیکم منها بخبر، ان قریب خبری برای شما می آورم، راه را می پرسم، او آتیکم بشهاب، یا می آورم شعله از آتش، بشهاب قبس، شهاب شعله روشن را میگن، شعله مضیئه، قبس اونی که به دست میگیرن، به اصطلاح اونی که از جای دیگه آتش آریه میگیرند، همون شعله آتش. لعلکم تصطلون، شاید شما تصطلون، خودتون را گرم کنید، آتشی روشن کنید. اما وقتی که اونجا آمد موسی علیه السلام با جریان دیگه مواجه شد، اونجا که آمد به پیامبری برگزیده شد. فلما جاءها نودی، زمانی که آنجا آمد، پیش اون نور آمد، ندا شد، انبورک من فی النار، یعنی از جانب الله ندا شد که بورک من فی النار، دارای برکت است، من فی النار و من حولها، هر کسی تو آتش است و هر کسی اطراف آتش است. یعنی اینجا الله عز و جل در واقع اشاره می فرماید به اون نور الهی، هو نور الله. اینها که در آتش و اطراف آتش که ملائکه هستند، موجب برکتند یا برکات الهی بر اونهاست. توی موسی هم جز اینها هستی. و سبحان الله رب العالمین، و پاکس الله عز و جل، اون ذاتی که رب عالمیان هست. لذا به موسی این گونه گفته شد و بعد بهش رسالت رسید. یا موسی، ای موسی، انه انا الله العزیز الحکیم، همان شان این است که من الله هستم، اون ذاتی که غالب است و در کارهایش حکمت است. بنابر این و القی عصاک، عصات را بینداز، عصات را بینداز و ببین. الله می فرمای فلما رآها تهتز کأنها جان، وقتی که دید مثل جان بود، گویا که جان بود، خود جان، به اندازه جان. جان میگویند که مارهای کوچک که حرکتشون بسیار سریع هست، یعنی حرکت، تشبیه در سرعت حرکت به جان هست، در جسم و جثه و عظمت نیست. ما قبلا خواندیم به شکل یک اجدای بزرگی در آمد، شکل بزرگ بود، اما شدت سرعت، شدت حرکت، میگفتی که این مار کوچکی هست. شبهها سبحانه فی شدت حرکتها، الله عز و جل تشبیه داد این اجدهای بزرگ را در شدت حرکتش و اضطرابها، اضطرابش که به جامع اضطرابها مع عظمت جثتها، با وجودی که عظیم الجثه بود، خیلی بزرگ بود، اون را الله تشبیه داد به صغار الحیات السریعه الحرکه، به مارهای کوچکی که سریعت الحرکت هستند، به اونها الله تشبیه داد که انها جانن فلمون. وقتی که موسی دید ولا مدبرن، برگشت پشت دهنده، پا به فرار، فرار کرد، ولم یعقب، پشت سر اصلا نگاه نکرد، از بس که احساس خوف و خطر کرد. الله فرمود یا موسی لا تخف، ای موسی نترس، این معجزه هست، به تو آسیبی نمی رساند، انی لا یخاف لدی المرسلون، همانا من الله نمی ترسن، نزد من مرسلون نمی ترسن، یعنی پیامبران من، فرستاده شدگان نمی ترسن، تو نترس، الا من ظلم، این استثناء منقطع است، لکن من ظلم، اما هر کسی که در زندگی خودش بر خود ظلم و ستم بکند او میترسد. لمن ظلم ثم بدل حسنا بعد السوء، این نمیترسد. چرا؟ چون یه وقتی ظلم کرده بعد از اون به جای ظلم کار نیک میکند. خب کسی که به جای ظلم کار نیک بکنه مشخصه که اون توبه کرده، اون دیگه نمیترسد. ثم بدل حسنا، سپس تبدیل کرد حسن زیبایی بعد از سو، یعنی با توبه عوض کرد. لذا نسبت به اون انسانی که اینگونه توبه میکند، فإنی غفور و رحیم، من بخشاینده و مهربان هستم. لذا این قاعده کلی و این دستوری که خداوند به موسی علیه السلام داد، حال به موسی میگه این معجزات را بردار. و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء، این معجزه دوم، ای موسی داخل کن دستت را در گریبانت، تخرج بیضاء، اون سفید و درخشنده خارج میشه، من غیر سوء، این بغیر از سوء، یعنی سفیدی بدی نیست، سفیدی برس نیست، پیس نیست، بلکه درخشندگی نور است. فی تسع آیات، این فی تسع آیات عاملش مقدر محذوفه، ای ارسلنا موسی فی تسع آیات، موسی را با نه آیه فرستادیم. ما قبلا خواندیم که ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات، ما به موسی نه آیه دادیم. نه آیه عرض کردم، پنج تا در آیه فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم هست. دو تا از آیات اینی که اینجا خواندیم که خدای عزوجل بهش عصا داد و بهش ید بیضا داد، این هفت تا شدن. یکی دیگه اینه که عصا را زد و دریا متوقف شد، ایستاد. و نهمی این که در زبان موسی لکنت بود، الله عزوجل این لکنت را دور کرد. پس اینا همه دلائل هستن، آیاتی هستن. الله می فرماید که فی تسع آیات الى فرعون و قومه، ما فرستاد موسی را در نه آیه به سوی فرعون و قوم فرعون، انهم كانوا قوما فاسقین، همانا آنها قوم فاسق بودند، مشرک بودند. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة، زمانی که آیات ما آمد، یعنی موسی آیات و معجزات را نشان داد، این آیات روشنگر بودن. مبصر یعنی سبب بصیرت، سبب فهم. منظور اینه که انسان که این آیات را میخواند میفهمید واقعیت را. اما اونها چیکار کردن؟ آیات که آمد مبصر جحدو، قالوا هذا سحر مبين، به موسی کلیم گفتند، به آیات و معجزاتش گفتند این جادوی آشکار است. خداوند عزوجل دلیل اناد اونها را ذکر می‌فرماید. چرا اونها اناد کردند؟ و جحدوا بها، ببین نسبت به این معجزات و نسبت به آیات منکر شدند. و استيقنتها انفسهم، و یقین کرد آن معجزات را، آیات بینات را خودشان، یعنی اونا یقین داشتن از جانب خداست، ولی از روی ظلم، از روی تکبر انکار کردن. ببینید ظلما و علو و مفعول له هست، جهدو هست، انکار کردند. به خاطر چی؟ به خاطر ظلم، ظلم کردن واقعا. انکار کردند به خاطر تکبری که داشتن، نخواستن بیاین پیرو موسی بشن. اما خدا می فرماید ببین ما چطور هلاکشون کردیم، این نتیجه داستان اول است. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، عاقبت مفسدان را ببین، کسانی که خدای عزوجل غرقشون کرد، خدا آنها را از بین برد. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، این واقع دوم است. عرض کردم چند داستان که در ضمن این داستان ها مسائل اثبات میشه. مسئله دوم، ماداد داستان دوم، ما دادیم عطا کردیم به داوود و سلیمان، علم دادیم، دانش دادیم، علم شریعت هم خدا بهشون داد، علم پادشاهی و ملکداری و کشورداری هم بهشون داد. و قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ببین به صورت شکر و تحدیث نعمت اونها چی گفتند؟ این گونه دعا کردند، مناجات کردن. الحمدلله الذي تمام تعریف ستایش مر اللهی که مرا فضیلت داد بر بسیاری از بندگان مؤمنش. خدا به ما خلعت نبوت داد، لذا بر بسیاری از بندگان مؤمن ما را الله عز وجل فضیلت و ترجیح داد. الله می فرماید که این انبیاء من که پیامبران ارز کنم که پادشاهان هم بودند، این گونه شکر و سپاس خدا را به جا آوردند. و وارث سلیمان و داوود، سلیمان علیه صلات و السلام وارث داوود شد. ببینید سلیمان وارث داوود شد در چی؟ فی العلم والخلافه، در علم و خلافت. الله عز و جل خلافت را هم به سلیمان داد، علم هم به سلیمان داد. و قال یا ایها الناس، بعضی کمالات به این پدر و پسر الله داده بود که به هیچ پیامبری داده نبود. مثلا سلیمان علیه الصلاه و السلام زبان پرندگان میدانست. گفت ای مردم، علمنا منطق الطیر، به ما تعلیم داده شده، به ما یاد داده شده منطق و نطق پرندگان. و اوتینا من کل شیء، علاوه از این هر چیزی که ما نیاز داشتیم داده شدیم. و اوتینا من کل شیء یعنی چیزی که ما نیاز داریم. ان هذا له الفضل المبین، این نعمتایی که به سلیمان الله بهش داده بود واقعا فضل مبین الله هست، فضل روشن الله عز و جل است. و حشر لسلیمان، سلیمان علیه صلات و سلام هر وقتی که جایی میرفت با لشکریانش میرفت. لشکریانش متشکل از افراد و انسانها بود، جنات بود، طیور و پرندگان بود، همه را جمع میکرد و میرفت. و حشر لسلیمان، برای سلیمان حشر شد یعنی جمع شدند. جنوده من الجن والانس، لشکریانش از جنات، انسانها و طیر و پرندگان. فهم یوزعون، آن گروه گروه جماعت جماعت تقسیم می شدند. وقتی که برای مأموریتی برای انجام کار می رفتند تقسیم کار می کردند. حتی اذا اتوا علی واد النمل، حتی وقتی که آمدند بر اون وادیه که اون وادی وادی مورچه ها بود، قالت نملتون، مورچه ای گفت به بقیه مورچه ها، چی گفت؟ یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، ای مورچه ها داخل خانه هایتون بشید، لا یحطمنکم سلیمان، لگت نکند شما را سلیمان و جنوده و لشکریان سلیمان، و هم لا یشعرون، در حالی که اونها نمیدانند. ببین اونا خبر ندارن زیر پای ما مورچه داره له میشه، چون علم غیب ندارند. لذا سلیمان و لشکریانش شما را از بین نبرند. این را گفت تا همه مورچه ها برند. ظاهر اینه که سلیمان علیه صلات و السلام از طریق وحی و از طریق ارز کنم که پیغامی که خداوند برایشون فرستاد، از سخنگوی مورچه ها و از خیرخواهی این مورچه متوجه شد که مورچه داره چی میگه. خندید سلیمان، تبسم فرمود. فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم کرد خندان از قول این مورچه. وقال رب اوزعنی، اینجا سلیمان دریافت که خدا چه نعمتهایی بهش داده. الله عزوجل خیلی نعمتها بهش داده بود، خدا چنان پادشاهی داد که این نوع پادشاهی به هیچ کس از انسان ها داده نشد، که حتی جنات هم مسخر بشن، حتی زبان حیوانات و پرندگان را هم بداند، حتی وقتی که میره مورچه برای مورچه ها چیزی میگه خدا بهش خبر میده. اولا الظاهر ان العلم النملت بان الاتی هو سلیمان و جنوده. مورچه از کجا میدانست این سلیمان از تو داره میاد؟ ان الهام منه عزوجل، معلوم میشه که خدا بهش الهام کرده بود، خدا در دلش القا کرده بود. ببینید شما قبلا در سوره نحل خواندی و اوحى ربک الى النحل، خدا وقتی که در دل نحل و زنبور اصل میندازه که برو فلان گل بخور، فلان بوته بخور، بیا اینجا اصل کن، مستقیم به همین سر جایت بیا. بس خدا الهام وقتی که در حشرات میکنه در مورچه هم میکنه. خب لذا الله میفرماید که رب اوزعنی، خدایا برای من مقدر بفرما، یعنی در قسمت من قرار بده، مقدر بفرما. ان اشکر نعمتك التي انعمت علي، این که من سپاسگزار باشم، شاکر باشم نعمت تو را که بر من انعام کردی و بر پدران و مادران من. و ان اعمل صالحا، بار الها بر من مقدر بفرما این که عمل صالح انجام بدم، چنان عمل صالحی که ترضاه و تو راضی بشی. و ادخلنی برحمتك في عبادك الصالحين، مرا با رحمتت در بندگان صالح داخل بگردان. به هر حال سلیمان این مناجات را کرد، این دعا را کرد که خدایا به من توفیق قدردانی و شکر این نعمت ها عنایت کن. و تفقد الطیر، اما وقتی که گویا حضور غیاب گرفتند تفقد کرد، نیافت پرنده را. یکی از پرنده هایی که با سلیمان بود پرنده هدهد بود، او را نیافت، کجاست، غایبه. فقال ما لی لا ارى الهدهد، چی شده مرا که هدهد را نمی بینم؟ آیا امکان من الغایبین، من نمی بینم یا نه واقعا غایبه، واقعا حضور نداره؟ لأعذبنه عذابا شدیدا، بس وقتی که حاضر نیست اون را سخت تنبیه میکنم، شکنجه میدهم، او لأذبحنه یا ذبحش میکنم اگر بدون عذر رفته باشه، اگر حاضر غیبتش به خاطر عذر نباشد. او لیأتینی بسلطان مبین، یا برای این غیبت خودش پیش من یک مدرک واضح و آشکارا بیاره. لیأتینی بسلطان مبین، دلیل واضح و روشن. فمکث غیر بعید، الله می فرماید سلیمان مقداری ماند، زیاد نماند، غیر بعید، طولانی نشد که هدهد آمد. هدهد که آمد سلیمان پرسید کجا بودی؟ فقال احط بما لم تحط به. ببینید اینجا ما از داستانهای قرآن همیشه باید استنباط داشته باشیم، برداشتهای صحیح. از اینجا معلوم میشه که سلیمان نبی عالم غیب نیست، از غیب خبر ندارد، چون که خبر نداره هدهد کجا رفته. عصبانی میشه برای هدهد، میگه باید او را ذبح بکنم، او را تنبیه بکنم. وقتی که میاد بازم نمیدونه کجا رفته، در ملک بلقیس رفته، ازش سوال میکنه کجا بودی. فقال احط بما لم تحط به، من احاطه کردم آنچه که تو احاطه نکردی. به چه معنا؟ یعنی علم تو معلم تعلم، من میدانم آنچه که تو نمیدانی. رفتم یک سری اطلاعاتی از قوم جدیدی کسب کردم. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. من پیشت آمدم از ملک سبا که اونجا نیاز هست، اما با خبر یقینی. ملک سبا که ملک بلقیس یا بلقیس هست، خبر یقینی و خبر درستی دارم که با واقعیت همخوانی دارد. اون خبر چیه؟ اینی وجدت امرأة تملکهم، من یافتم زنی را که زن مالک اونها بود، یعنی مالک اونها بود به معنی اینکه بر اونها حکومت میکرد، ملکشان بود، در رأسشون بود. و اوتیت من کل شیء، و از نظر امکانات و رفاهی هم کمی نداشت، هر چیز داشت، داده شده هر چیز، یعنی ملک فقیری هم نیست، وضع مالیشون خوبه. ولها عرش عظیم، اینجا تعریف میکنه از تختش. معلوم میشه که تخت بلقیس بسیار تخت عجیب بود و ضرب المثل بود. عرش بسیار بزرگی داره، تخت بسیار بزرگی داره. اما اون چیزی که درد آورتر اینه، ببینید اینجا دعوت، اینجا مسئله توحید را ذکر میکنه، شرک را رفع میکنه، یک پرنده هدهد. وجدتها وقومها، من او را یافتم و قومش را یافتم، یسجدون للشمس من دون الله، چونکه مجوسی بودند سجده می کردند خورشید را بغیر از الله. و زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان اعمالشان را مزین کرده بود که هر کاری می کردن فکر می کردن عبادت، خورشید را سجده می کردن فکر می کردن خدا را سجده می کنی. فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون، به دلیل همین تزیین است که شیطان اونها را از راه خدا باز داشت. فهم لا یهتدون، اونها هدایت نمی شوند، اونها بر هدایت نیستند، چون که اینها دارند به حرف شیطان گوش می کنند. الله یسجدو لله، چرا آنان سجده نمی کنند برای الله؟ آن اللهی که یخرج الخبأ فی السماوات والارض، بیرون می کنند خبأ، خبأ می گویند مخفیات، هر چیزی که پوشیده هست مخفی هم خدا ظاهرش میکنه. مثلا بذر هست، ته زمین هست، خدای عزوجل به شکل نبات بیرونش میکنه. یا مثلا باران هست، در ابرها مخفی، الله به وسیله باراندن ظاهرش میکنه. تفسیر معالم نوشته قال اکثر المفسرون، مفسرین، اکثر مفسرین گفتند خب السماوات المطر، اون چیزی که در آسمان مخفیه چیه؟ باران است. و خب الارض النبات، اون چیزی که در زمین مخفیه نباتات است که بعدا تبدیل به، ارز کنم که حبوبات و کشت میشه. لذا می فرماید که چرا اینها سجده نمی کنن برای اللهی که هر چیز مخفی را بیرون کرده در آسمان ها و زمین. یعنی باران هست مخفی، ستاره هست مخفی که ابتدا مخفی است بعدن خدا ظاهرش میکنه. و یعلم ما تخفون و ما تعلنون، الله میداند هر چیزی که شما مخفی میکنید، پنهان میکنید، و آن چیزی که شما ظاهر میکنید، همه را میداند. پس ببین دو چیز که عرض کردم مدعای سوره است در این سوره ثابت شد. یکی این که قدرت مطلق مال خدای عز و جل است، دوم عالم الغیب است. ببینید یخرج الخبأ فی السماوات والارض، این بیان قدرت است. هر چی که در زمین و آسمان مخفی هست الله ظاهر میکنه، قدرت داره، مدیریت داره. دوم ویعلم ما تخفون و ما تعلنون، علمش هم علم غیب هست، بر هر چیز شامل و حاوی هست. خب وقتی ثابت شد مدبر و متصرف هم خدا، عالم الغیب هم فقط خدا، پس ثابت میشه چی؟ که اله هم او هست، لایق عبادت. به همین خاطر بعد از این کلمه توحید است، الله لا اله الا هو، الله آن ذاتی است که هیچ معبودی بغیر از او نیست، رب العرش العظیم، رب عرش عظیم است. خب وقتی که این خبر را به سلیمان علیه الصلاه و السلام داد، سلیمان گفت باشه ما بررسی میکنیم، قال سننظر، نگاه میکنیم، اصدقت ام کنت من الكاذبین، راست میگی یا دروغ میگی، واقعیت را میگی یا خلاف میگی. اذهب بکتابی هذا، این نامه مرا ببر، فالقی الیهم، این نامه را بینداز. سلیمان وقتی که احساس کرد یک قوم جدیدی هست، باید او را دعوت بده الالله، وظیفه خودش را میدانست، لذا این نامه را بنداز. ثم تول عنهم، سپس برگرد از آنان، فانظر ماذا یرجعون، ببین چه پاسخ میدند، چه جواب میدند، چه رجوع میکنند، میمانه پاسخ. وقتی که خلاصه اینه، اینجا اندماج هست، هدهد نامه را برداشت برد اونجا القا کرد انداخت، بلقیس نامه را باز کرد، الان درباریان را خواست. قالت یا ایها الملأ، ای درباریان، انی القی الی کتاب کریم، به سوی من القا شده نامه معزز. بله، معزز به چه معنا؟ نامه مهر شده مراد است. بعضی گفتن الکریم بالمختوم، به وسیله مهر این نامه، نامه هست که نامه از طرف انسان با شخصیتی معلوم شد. مضمون نامه، خلاصه نامه، انه من سلیمان، همان این مطلب از جانب سلیمان نبی هست، و انه بسم الله الرحمن الرحیم، و این مطلب را به شما میگم که بسم الله الرحمن الرحیم، ای استعینو، فقط کمک بگیرید در حاجات و در مشکلاتتان به نام اللهی که رحمان رحیم است. یعنی اول بیایید در مقابل الله تسلیم بشید، موحد بشید، از شرک بدر بیایید. دوم، الله تعلو علی، در مقابل منم تسلیم بشید. الله تعلو علی، اعلام علو و اعلام برتری نکن، واتونی مسلمین، همه تان تسلیم، منقاد، فرمانبردار پیش من بیایید. یعنی شما لشکریان بلقیس که جا میرسیم، فرش هدهد دوباره نامه را میبرد. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. صدق الله العظیم. بعد از اینکه دعوت نامه سلیمان علیه الصلاة والسلام برای ملکه سبا آمد و او را به سوی توحید و به سوی یکتا پرستی و خدا پرستی دعوت داد، این زن و ملکه با ارکان سلطنت خودش به مشوره پرداخت. خدای عزوجل در قرآن مجید تلویحاً از عقل و فراست این زن تعریف کرده، فهمیده بود، همین که اصلا مشوره کرد این دلیل فهمیدگیش هست. انسان در هر کاری باید بسنجد و اقدام بکند، از روی مشوره کار بکند. قالت یا ایها الملأ، ای درباریان، افتونی فی امری، درباره امر من به من نظر بدید. چیکار بکنم؟ به این علت که ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، من به صورت قطع کاری نمی کنم حتی شما مشوره ندید. حتی تشهدون به معنی مشاوره هست، شما یعنی نظرتون اونجا باشد، شما شاهد باشید، بعدا من کاری بکنم. لذا چی کار بکنیم در مقابل این نامه؟ چه جوابی بدیم؟ اما شورایش را ببین، شورای ملکه هم شورای عاقلی بود، به دلیل اینکه اولا اعلام وفاداریشون را اعلام کردند، ما اونچه که توان داریم، قدرت داریم، سراپا آماده به خدمت هستیم، اما در ادامه کار که چیکار بکنیم، ما تابع مشوره شما هستیم، ما فقط اعلام آمادگی میکنیم. قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شدید، ما دارای قدرت و دارای جنگ شدید هستیم، یعنی اگر مبارزه مناسب است ما سخت جنگ میکنیم، اما درباره خود کار و الامر الیک، این کار به شما سپرده است، فانظری ماذا تأمرین، ببین چی امر میکنی، چی سلامی دونی، ما انجام میدیم. اما بلقیس رد کرد که برای جنگ بریم و آماده جنگ بشیم، این را رد کرد. چرا؟ گفت که اگر اینها غلبه پیدا بکنند، عادت پادشاهانی که در جنگ هسته اینه که بر هیچ که رحم نمی کنند. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریه، پادشاهان و ملوک هرگاه که قریه داخل بشن، افسدوها، اون قریه را به فساد میکشن، و جعلوا عزت اهلها اذله، اهل اون قریه که عزیز و با شخصیت باشند اونها را ذلیل و خار میکنند. و کذالک یفعلون، عادت ملوک همین اینجور میکنند، انکار میکنند. البته اینجا ابتداعا سلیمان علیه الصلاه و السلام را قیاس میکند به یک پادشاهی، لذا تجویز خود بلقیس را ببینید، پیشنهاد خودش را، پیشنهاد خودش معلوم میشه از همه متین‌تره، درست‌تره. پیشنهادش اینه، من ابتدا نگاه میکنم که آیا این یک پادشاه محض یا نه، فراتر از پادشاه، همونطور که ادعا میکنه پیغمبره. ما ابتدا هدیه براش میفرستیم، این نوع محک آزمایش، واقعا دنبال سیم و زر است یا نه دنبال هدفش است. و اینی مرسلت الیهم بهدیت، من میفرستم به سونها هدیه، فناظرت، نگاه میکنیم، بما یرجع المرسلون، فرستادگان با چه چیزی برمیگردند، با چه جوابی. خلاصه همه پسندیدن این مشوره را، این اندماج است. ادامه داستان از فحوا معلوم میشه، فرستادن نماینده و نمایندگانی و هدایای فرستادند، سیم و زر فرستادند، خشت طلا فرستادند، هر چی بودند. تو قرآن نیست تفاسیر الان از جاهای مختلف گرفتن، لا نصدق ولا نکذب. وقتی که آمدند پیش سلیمان، سلیمان گفت که شما میخواید من کمک مالی بکنید؟ البته در قصه هست، تو قرآن نیست. این قصه هم عرض کردم از اسرائیلیات گرفته شده بر اساس فرموده پیامبر، لا نصدق ولا نکذب، حقیقت را الله بداند. تو داستان و تو قصه این هست که وقتی که سلیمان متوجه شد که اونا با هدایای از جواهرات و طلا و نقره میارند و میآیند. خب سلیمان معدن طلا بود. ما خواندیم که فرشتگان، ببخشید، جنات و شیاطین، و من الشیاطین من یغوصون له، غوطه می زدند قعر دریا و برایش جواهرات می آوردند. لذا از جواهرات و از خشت های طلا راهی را مزین کرد، مسیر اونها را کاملا هر طرف با خشت و با جواهرات، تا اونها بدون اینا خیلی دارند. وقتی که اونها آمدند و شرایط را دیدند، تزیین اطراف را دیدند، دکوربندی که اونجا بود دیدند، همش جواهرات، اونها از هدایای خودشون خجالت کشیدند. سلیمان بهشون گفت قال اتمدوننی بمال فما آتانی الله خیر مما آتاکم، آیا شما مرا کمک میکنید با مال، آنچه که الله به من داده بهتر است از آنچه که شما دارید؟ مال من از مال شما به مراتب بهتر است. بل انتم بهدیتکم تفرحون، شما اید که به این هدایا خوشحالی، من نه، من نیازی به اینها ندارم، من به چی راضی می شوم؟ و ما ارضا منکم بشیء، با هیچ چیزی من راضی نمی شوم، ولا افرح به، و با هیچی خوشحال نمی شوم الا بالایمان و ترک المجوسیه. مدارک، ایمان بیاوری، مجوسیت را ترک کنی، یا آفتاب پرستی را ترک کنید. لذا برگرد به سوی ملکیت، به سوی ملا و درباریان، پیام من را اینگونه برسان. قاصد گفت ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود، به سوی آنان برگرد، فلنأتینهم، حتما ما می آیم با لشکریانی که لا قبل لهم بها، توان مقابله و مبارزه نیست برای آن با اون لشکر. ولنخرجنهم منها اذله، ما اونها را بیرون میکنیم از آن قریه ذلیلانه، و هم صاغرون، با ذلت، در حالی که و هم صاغرون، صاغرون به معنی تابع هم میاد، به معنی ذلیل و خار هم میآید. بالاخره وقتی که قاصد ها آمدند و دیدند که شرایط شرایط خوبی نیست، تصمیم گرفتند تسلیم بشند. پیغام فرستادن ما میاییم. اینجا اندماج است دیگه، تمام داستان ذکر نیست، بخش مقصودی است. کل اینکه برگشتند به بلقیس چی گفتند، بلقیس چی جوابی داد، دوباره مشوره کردند، دوباره تسلیم، تصمیم به تسلیم گرفتند، اینا نیست. بالاخره آماده شدن که برن به دربار سلیمان. وقتی که سلیمان مطلع شد که بلقیس دار میاد، در مسیر هست، میخواست که قبل از بلقیس تختش را، چون تختش خیلی معروف بود، تختش را بیاره. اطرافیانش گفت کی میتونه زودتر بیاره؟ قال يا ايها الملأ، اي درباريان، ايكم ياتيني بعرشها، کدام یک از شما می آورد پیش من تخت او را، قبل ان ياتوني مسلمين، قبل از اینکه خودشان به صورت مسلمان بیان. تختش را اینجا ببینن، این یکی از دلائل نبوت سلیمان هست. اما چه کسانی داوطلب شدن برای انجام این مأموریت؟ یک، قال عفریت من الجن، از جنات عفریت بود، دیو بود، عفریت بود. اونجا گفت انا آتی که بیهی، ای سلیمان، تو همین جلسه نشستی، هنوز برخواست نشده که من میارم. قبل ان تقوم من مقامک، قبل از اینکه از جایگاهت، از مقامت بلند بشی. و اینی علیه لقوی امین، من بر این کار قوی هستم، توانا هستم و امینم هستم، خیانت نمی کنم، سالم میارم. چیزی کم نمی کنم. این پیشنهاد عفریت بود. اما یک کسی دیگه پیشنهادی به سلیمان داد. قال الذي عنده علم من الكتاب، اون کسی که نزد او علم کتاب بود، کتاب آسمانی مراد است، گفت که انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، ای سلیمان من اون تخت را می آورم قبل از اینکه چشم بزنی، قبل از اینکه پلک بزنی، یعنی چشم زدن چقدر طول میکشه، همین اندازه فورا میارم. فلما را، خلاصه سلیمان گفت بیار اینم آورد. این کیه؟ قال الذي عنده علم من الكتاب. اینجا چند قول است. یک قول اینه که این بیشتر تو کتابهای اسرائیلی و یهود این نوشته که این را آصف بن برخیا که وزیر سلیمان است گفت. آصف بن برخیا به سلیمان گفت شما هنوز چشمت را نبستی، باز نکردی که من میارم. یک چشم بهم زدن ما هم میگیم. بالاخره سلیمان گفت بیار آورد. سلیمان تشکر کرد، خدا را شکر گذاری کرد. این یک قول. قول دوم اینه که ببینید اگر اینطور باشه برتری وزیر سلیمان بر خود سلیمان، چون آصف بن برخیا وزیر بود، یعنی اون توانایی داشت که پیغمبر خدا ندارد. بنابراین بعضی گفتن قال الذي عنده علم من الكتاب، خود سلیمان است. سلیمان به اون افریته گفت تو میگه قبل از اینکه من از جلسه برخاست بشم، من قبل از اینکه تو چشمت را به هم ببندی باز کنی من میارمش. سلیمان به کی گفت؟ به عفریت گفت. پس بنابراین قول دوم اینه که الذي عنده علم من الكتاب که خود سلیمانه، تا برتری و فضیلت آصف بن برخیا ثابت نشه. قول سوم که بعضی از محققین گفتن شیخ ما همینو میپسنده اینه که الذي عنده علم من الكتاب جبرائیل امین است. کیه؟ جبرائیل امین، که سلیمان مشوره میکرد که کی بیاره، جبرائیل از طرف خداوند ماموریت یافت گفت من میارم و آورد فوراً. الا ای حال الله میفرماید قال الذي عنده علم من الكتاب، اون کسی که نزد او علم کتاب بود، اون گفت انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، من میآورم او را قبل از اینکه چشم بزنی. فلما رآه مستقرا عنده، زمانی که اون تخت را یافت سلیمان که مستقر شده، استقرار یافت نزد او، قال هذا من فضل ربي، این فضل رب است که چنین قدرتی در اختیار من گذاشته. لیبلونی، تا که بیازماید مرا، اشکر ام اکفر، آیا من بنده سپاس گذار میشم یا بنده ناسپاس. و من شکر فانما یشکر لنفسه، هر کسی شکر گذار بشه این شکر گذاری به نفع خودش هست. و من کفر فان ربی غنی کریم، اما هر کسی که ناسپاسی بکند رب هم نسبت به او بی‌نیاز و معزز است، نیازی به او ندارد. بالاخره خدا را شکر کرد و بعد گفت که بیاورید. فوراً آوردند، گفت مقداری ظاهرش را عوض کنید که نشناسد. قال نکرو لها عرشها ننظر، این امتحان فراست بلقیس هست یا بلقیس، فرد عرشش را و تختش را مقداری عوض کنید، ظاهرش را جابجا کنید، ننظر نگاه میکنیم اته تدی، آیا بر هدایت هست، یعنی میفهمد، ام تکون من الذین لا یهتدون، یا از اونهایی که نمیدانند بر هدایت نیستند. منظور اینه که سلیمان میخواست فهم و فراست بلقیس را امتحان بکند. فلما جاءت، وقتی که بلقیس آمد اول از او پرسیده شد که قیل اها کذا عرشک، اون تخت را نشان دادن، عرش تو تخت تو مثل همینه. او تعجب کرد، از یک جهت نگاه کرد خودشه، اندازه اش، طول و عرضش، اما از یک جهت که دید تغییراتی آمده، عوض شده، مثلا جا به جاست، بعضی از زیورالات گفتی مال من نیست، لذا جوابی داد که هم بله هست و هم نه هست. این جواب هم از فراست و از فهمیدگی این زن است. قالت کأنه هو، مثل این که گویا این همون است. پس اگر همون باشه که خود درست جواب، اگر اون نباشه بازم یعنی مثل او هست، بازم درست. و اوتینا العلم من قبلها و کنا مسلمین. می فرماید که ما قبل از این علم داده شدیم، یعنی فهمیدیم، متوجه شدیم. ببینید اینجا قرآن مجید هم از فراست بلقیس تعریف میکنه به این شکل که بلقیس وقتی که میبینه تختش را اول میگه کأنه هو، بعدا متوجه میشه که این همون تخته و متوجه میشه که این تخت را سلیمان اینجا آورده، میخواد معجزه‌اش را به ما نشان بده. دقت کنی آیه را بفهمید، میخواد معجزه‌اش را به ما نشان بده. معجزات انبیا دلیل هستن بر صداقت انبیا، لذا به سلیمان میگه ای سلیمان نیازی نبود تو این تخت را بیاری. و اوتینا العلم من قبلها، قبل از این ما علم داده شدیم، یعنی علم توحید، ما با همون پیامت متوجه شدیم. و کنا مسلمین، مسلمان شدیم، تسلیم شدیم، پس نیاز به این معجزه نبود. ما قبل از ظهور معجزه ایمان آوردیم. و صدها ما کانت تعبد من دون الله. الله اینجا تعریف می فرماید باز داشت بلقیس را آنچه که عبادت میکرد بغیر از خدا. صدها تعالی، یعنی این جواب سوالی است. سوال اینجاست که بلقیس اگر این همه دانا بود تعالی چرا به توحید پی نبرده بود؟ تعالی به سوی اسلام چرا نیامده بود؟ میگه وصدها ما کان تعبد من دون الله، معبودان باطل او را جلوش را گرفته بودند. انها کانت من قوم کافرین، چون این بلقیس از قوم کافر بود. صدها ما کانت تعبد را تفسیر کرده، تفسیر مدارس، ای صدها عن التقدم الى الاسلام، از اینکه به سوی اسلام بیاید. چه چیزی باز داشته بود؟ عبادت الشمس، عبادت خورشید، و نشعها بین ازهر الكفره، که جلوی کافران همیشه اون هست. تفسیر مدارک. بله، به هر حال قیل لها ادخل الصرح، ها انها کانت من قوم کافرین، از قوم کافر بود. قیل لها ادخل الصرح، گفتم به این محله وارد شو، سکوی بود، محلی بود. ببینید من اولین را واقع را بگم بعدا آیه را ترجمه بکنم. سلیمان علیه صلات و السلام در مسیر یه جایی درست کرده بود که حوض چمانن بود، محلی بود که اونجا آب بود و جوی آب بود، اما روی این جوی آب شیشه‌ای گذاشت. شیشه چنان صاف و شفاف که معلوم نمیشه شیشه هست. کسی فکر میکنه بکنه که از روی این محل رد بشه به داخل کاخ بره، فکر میکنه که جوی آب هست، لذا کسی که میخواد لباسهاش را حفاظت بکنه از تو جو بره باید لباسها را بالا بزنه، لذا باز چنین او را تفهیم کرد سلیمان. چرا تفهیم کرد؟ بعدا عرض میکنم. اما بقیه مفسران بعضی که از اسرائیلیات گرفتن اینجا یه چیز ضعیفی گفتند که این رده، از نظر محققین رده. چی نوشتن، چی گفتند؟ گفتن که سلیمان دلش میخواست با بلقیس ازدواج بکنه، جنات احساس خطر کردند، جنات گفتند که یه وقتی این کار را نکنی که این پدرش انسان مادرش جنه بلقیس، و بدنش از این شتالنگ پا به بالا مثل جنات هست، بسیار کریه و بدمنظر است، زشته، این پاهایش موهایی داره که ببینی میترسی. چیزهایی برای سلیمان تعریف کردند، لذا سلیمان در تردد بود. به این خاطر سلیمان سیاستی و نقشی بازی کرد العیاذ بالله، که حوضچه آماده کرد که پر بود از آب و ماهی توش بود، بر این شیشه گذاشت که معلوم نمیشه شیشه، تاکه از اینجا وقتی که رد بشه بلقیس فکر کنه که این آب هست، لباسش را بالا بزنه. سلیمان میخواست پایش را نگاه کند، الاعیاذ بالله، پایش لخت بشه تا پایش را نگاه بکند. کل هدف این بود. اینو تو تفسیرها نوشتن، این نقل است از اسرائیلیات. ما این را رد میکنیم، ما این را نمیپذیریم. اولا جایگاه یک پیامبر، منزلت یک پیامبر بالاتر از اینه که دنبال زنی باشه که او را تازه دعوت داده، تازه مسلمان شده، میخواد ازدواجش بکنه، میخواد که باش نقش بازی میکنه، میخواد پاهاش را ببیند. جنات راست میگن، دروغ میگن و غیره. این در شأن یک انسان عادی نیست، چه برسد به پیامبران که معصومند از گناه، هیچ وقت گناه نمی کنند. بنابراین این داستان داستان بی اساسی هست. خب پس هدف سلیمان چی بود؟ اول آیه را ترجمه کنید. و صدها، این مدح عقل ابلیس است، ببخشید بلقیس است. و صدها ما کانت تعبد من دون الله قیل لها ادخل الصرح، به او گفته شد وارد صرح باش، صرح همون محله، اون سکو به اصطلاح. فلما رأته حسبته لجتا، وقتی که اون را دید بلقیس آبرا، فکر کرد که لجتا عمیق است، لباسش خراب میشه. و کشفت عن ساقیها، ساقینش را چی کرد؟ ظاهر کرد. منظور اینه که لباسش را بالا کشید. قال انه، سلیمان بهش گفت نیازی نیست، انه صرحن، یک سکوی است که ممرد من قواریر، به وسیله قواریر پوشیده شده. این بالاش شیشه هست، آب نیست که خودت را جمع کنی تو آب نیفتی یا لباست با آب تر نشه. اینجا بلقیس متوجه شد، قالت رب انی ظلمت نفسی. ببینید بزرگان ما محققین، مشایخ ما معتقدن که اینجا سلیمان میخواست، سلیمان دو چیز میخواست تفهیمش بکنه. اول من پیامبر خدا هستم، لذا تختش را آورد، دلیلی بود بر این معجزه سلیمان، دلیلی بود بر پیامبریش. خب قبول کرد، رسالت را قبول کرد. حال سلیمان میخواد توحید را تفهیم بکند، توحید را بفهماند. چگونه؟ به این شکل که این خورشید که شما پرستش میکنید، این ماه که پرستشش میکنید، این ستاره که پرستشش میکنید، اینا از مظاهر قدرت الله عز و جل هستند. خود اون قدرت نیست، خدای تعالی قدرتش را اینجا ظاهر کرده. اینجا یکی از این یکی از مخلوقات بزرگه. پس باید شما به این مظهر نگاه نکنی، به ورای این مظهر نگاه بکن، پشت این چه قدرتی هست. این که این خورشید بزرگ را میارد و تمام عالم را میدرخشاند، روشن میکنه. این خورشید را نگاه نکن، پشت سرش را نگاه بکن، پشت سرش چه دستی هست، چه قدرتی هست. بلقیس چون که خیلی فهمیده و عاقل بود، به محض اینکه این را دید، نکته را گرفت که نباید من به مظاهر نگاه بکنم، من باید به قدرتی که پشت سرش هست و توحید همین. بار بار خدا میگه خورشید را من آفریدم، ماه را من آفریدم، ستاره ها را من آفریدم. یعنی شما به ظاهر اینها نگاه نکنید، شما به ورای حجاب نگاه بکنید، پشت پرده نگاه کنید که خدا چه کارهایی انجام میده و چه قدرتی دارد. پس وقتی که سلیمان گفت انه صرح ممرد من قواریر، نیازی نیست لباست را بالا بزنی، این محله با به وسیله چی پوشیده شده؟ به وسیله شیشه. بلقیس فورا متوجه شد، ببین چی گفت. قال رب انی ظلمت نفسی، بار اله من تا به حال بر خودم ظلم کردم. بنویسه به عبادت شمس، تا به حال خورشید را عبادت میکردم. خورشید که یکی از مظاهر قدرت توست. لذا و اسلمت مع سلیمان، من همراه با سلیمان تسلیم میشم، یعنی من ایمان آوردم به اون چی که سلیمان ایمان دارد، برای خدا تسلیم شدم، اون خدایی که رب عالمیان است. بس ببین این قصه سوم که خلاصه این قصه هم همین شد، نتیجه این همین شد که اصل قدرت مال رب العالمین است، بقیه قدرت ها همه قدرت های چی هست؟ پوشالی هست. فقط اوست مدبر، اوست مدیر، او هست گرداننده همه امور. ولقد ارسلنا الى ثمود، این قصه دوم ببخشید، قصه اول قصه موسی بود، دوم سلیمان، سوم قصه قوم ثمود هست، قوم صالح. الله می فرماید ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا، ما به سوی ثمود برادرشان صالح را فرستادیم با این مضمون، ان اعبدوا الله، این که خدا را عبادت کنید. فاذا هم فریقان یختصمون، الله می فرماید نتیجه دعوت این شد که اونها دو گروه شدن با هم درگیر بودند، یختصمون خصم هم دیگه بودند، مد مقابل بودند. دو گروه کی بودند؟ فریقان مؤمن بهی و کافر به، دو گروه بودن، یک گروهی مؤمن یک گروهی کافر. یختصمون فیقول کل فریق معی، اونا با هم خصومت میکردند، میگفتند که هر یکی میگفت حق با من است. خب صالح علیه السلام چیکار کرد؟ اونا گفتن، کفار مشرکین گفته اگر شما بر حق هستی زود عذاب بیارید، ما اگر بنا حقیم عذاب ببینیم بریم اون دنیا. صالح جواب داد قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئه، ای قوم من چرا شما عجله دارید به عذاب؟ قبل الحسنه، قبل از توبه، اول توبه بکن، چرا عذاب میخواهی؟ لولا تستغفرون الله، چرا از الله مغفرت و معافی نمی طلبید؟ لعلكم ترحمون، شاید مورد رحم قرار بگیرید. قالوا طيرنا بك وبمن معك، اونا بدفالی گرفتن به پیغمبر خدا. طيرنا بك، ما بدفالی میگیریم به تو و کسانی که با تو هستند. صالح علیه السلام جواب میده قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون، یعنی فال شما نزد الله است، در علم الله است، خدا بهتر میدوند، بلکه شما قومی هستید به فتنه گرفتار شدید. بالاخره الله می فرماید چند تا آدم شرور بودند تو همین شهر، 9 نفر بودند، تمام فساد را اینها به پا می کردند. این 9 نفر با هم تصمیم گرفتند که باید کار صالح را تمام بکنیم، شبانگاه او را می کشیم، فردا وقتی که قبیلش گفت که کی کشته، میگه ما خبر نداریم، انکار میکنیم. وكان في المدينه تسعه رهط، در این شهر 9 نفر بودند، رهط یعنی جماعت 9 نفره، یفسدون فی الارض، هر جا فساد بود، ولا یصلحون، و هیچگاه اصلاح نبود، یعنی هر جا اینها کار خرابی میکردند. امروز که با هم مشوره کردند، قالو تقاسمو، گفتند سوگند بخورید. تقاسمو هم میتونه ماضی بشه، هم میتونه امر بشه. اگر ماضی بشه قالو گفتند، تقاسمو تفسیر قالو است، یعنی با هم سوگند یاد کردند، با هم قسم خوردند. و بعضی گفتن تقاسمو امر است، قالو یعنی گفتن سوگند بخورید، بیایید اینجا با هم عهد ببندیم، بالله به خدا، لنبیتنه، که حتما حتما ما بیتوته اونجا بکنیم، یعنی شب اونجا باشیم پیش او و اهله و اهلش، یعنی شب پیشش بیای، معنی به شب آمدن معنی غارت است، به شب آمدن معنی قتل و کشتن است، لذا به وقت شب بیاییم پیش او اهلش بکشیم، کارش را تمام بکنیم. ثم لنقولن لولیه، سپس ما حتما میگوییم به اولیایش، به خویشاوندان درجه یکش، ما شهدنا مهلک اهل، ما گواه نبودیم، ما گواه نیستیم هلاکت اهل او را، یعنی ما نمیدونیم که کشته، ما خبر نداریم، انکار میکنیم، و انا لصادقون، ما راست میگیم. الله میفرماید اینا واقعا توطئه خطرناکی کردن، ولی خدا هم جواب توطئهشون را داد، اونا ناکام شدن. توطئهشون چی بود؟ مکرهم ما اخفاهم من تدبیر الفتك لصالح، به صالح مکر اونها این بود که در دل مخفی کرده بودند که چگونه صالح را چی بکنند، غافل بکنند و بر او حمله بکنند، ترورش بکنند. و مکر الله اهلاکهم من حیث لا یشعرون، خدا میگه اونا مکر کردن، ما هم مکر کردیم. مکر الهی بود که خدا اونا را فورا عذاب داد، هنوز به نقشه خودشون نرسیدن، قبل از اون تمام شدند، یعنی کشته شدند در عذاب الهی. لذا الله میفرماید و مکروا مکرا، آنها توطئه کردن توطئه، و مکرنا مکرا، ما هم تدبیر کردیم مکری، و هم لا یشعرون، آنها نمیدانستن، نمیدانند که الله عز و جل مدتشون را تمام کرد. فانظر کیف کان عاقبت مکرم، الله می فرمه ببین نتیجه توطئهشون چی شد، نتیجه این شد، انا دمرناهم و قومهم اجمعین، ما آنها را هلاک کردیم، و قومهم و قومی آنها را هلاک کردیم همگی را. اگر میخوای ببینی برو ببین، فتلک بیوتهم خاویتا بما ظلمو، این خانه هاشون هست ویران سرنگون، بما ظلمو یعنی به سبب ظلم کردند. ان فی ذلک لآیه لقوم یعلمون، همانا در این جریان، در جریان حضرت صالح با قومش، درس عبرت است برای قومی که بداند. و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون، ما تنها اونا را هلاک نکردیم، بلکه اهل ایمان و توحید را نجات دادیم، نجات دادیم کسانی را که ایمان آوردند، و کانوا یتقون، از کفر و شرک پرهیز میکردند. خب این واقعه سوم بود، و الان واقعه چهارم، واقعه لوط علیه الصلاه و السلام. لوط هم پیش قوم آمد، قوم هم جنس باد بودند، سرکش بودند، مشرک بودند، و به عذاب گرفتار شدند. اینجا هم به صورت خلاصه همین گفته شده. و لوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه، لوط زمانی که به قومش گفت آیا کار منکر و کار فساد میکنید، در حالی که و انتم تبصرون، شما میدانید، این از بصارت نیست، از بصیرت است، یعنی شما قلبا میدونید چه کار زشتی میکنید. بله، اینکم لتأتون الرجال، بیان فاحشه، اینکم لتأتون الرجال، آیا شما میایید پیش مردان شهوتم من دون النساء، برای ارزای جنس برای شهوتتان بغیر از زنها، بل انتم قوم تجهلون، بلکه شما قوم جاهل و نادانی هستید. عملا فما کان جواب قومه، اما جواب قوم و پاسخ قوم چی بود؟ نبود مگر میگفتن اخرجوا آل لوط من قریتكم، آل لوط را از قریتون بیرون کنید. اینا میخواند که پاکی بکنند، یعنی پاک زندگی بکنند، بذار برن یه جای پاک زندگی بکنند، در میان ما نباشند. انهم اناس یتطهرون، الله میفرما فانجیناه، پس ما او را نجات دادیم، لوط را و اهلش را، الا امرأته، مگر خانومش که قبلا هم خواندیم، قدرناها من الغابرین، ما مقدر کرده بودیم او را، یعنی در ازلش نوشته بودیم که از میان اونهایی باشد که ماندگار باشد. و امطرنا علیهم مطرا، ما بر آنها بارانی فرستادیم، بارانی چی بود؟ سنگ باران کردیم. فساء مطر المنذرین، این باران کسانی که ترسونده شدن بسیار بد بود، همه اونها را هلاک کرد. به هر حال این واقعه پنجم بود که هر کسی که با حق در افتاد بر افتاد. از همه این واقعات همین معلوم میشه، هر کسی که در مقابل انبیاء الهی قرار گرفت، در مقابل توحید خدا قرار گرفت، به اشد مجازات گرفتار شد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون. بعد از این دلائل نقلی که هم از قوم لوط بود، قوم صالح بود، سلیمان بود، موسی بود، بعد از این دلائل عقلی نقلی، الله عزوجل بیان می فرماید که حمد و سپاس که اصل توحید هم همین است، فقط و فقط اختصاص به الله داره. قل الحمد لله، تمام محامد، ما فوق الاسباب، مال الله، الله هست که عرض کنم آفات را میاره، مذرات را میاره، مشکلات را میاره، خیرات را میاره، هرچی حمد و سناس مرعورا. و سلام على عباده الذين اصطفى، و سلامتی از آفات و مصیبت ها بر بندگانی که برگزیده. الله خیر اما یشرکون، بعد از این دلائل الله عزوجل دلائل عقلی را بیان می فرماید به صورت استفهام، به صورت چی؟ الله خیر اما یشرکون، آیا خدا بهتر است یا اون چیزی که مشرکان شریک میگیرن با خدا؟ خدا بهتر است یا شرکای باطل؟ از این به بعد همش دلائل عقلی و همین سوال. امن خلق السماوات والارض، آیا آن ذاتی که آسمان را آفرید و زمین را، آسمان ها و زمین را، و انزل لكم من السماء ماء، و از آسمان برای شما آب فرستاد، فانبتنا، ما رویاندیم بهی به وسیله این آب، حدائق، باغچه هایی که ذات بهجت دارایست، تر و تازگی و سرسبزی و شادابی هستند. ما کان لکم انتم بتو شجرها، برای شما نیست اینکه شما درختش را برویانید. ایلهم مع الله، آیا با این الله که این همه قدرت داره خدای دیگه هست؟ بل هم قوم یعدلون، الله می فرماید حقیقت اینه که اینها قومی هستن عدول میکنن. البته یعدلون دو معنا دارد، یکی این که یعدلون یعنی غیر خدا را با خدا برابر میدانند، از عدل است برابر دانستن غیر خدا با خدا، یکی این که یعدلون به معنی چی هست؟ از حد تجاوز میکنند، یعنی صفات خدا را به غیر خدا میدهند. بل هم قوم یعدلون، امن جعل الارض، دلیل دومه توحید، امن جعل الارض قرارا، یا کدام ذات هست که زمین را قراری آفریده، زمین قرار دارد، زلزله نمیاد تا که تخریب بشه همه چیز. و انزل من السماء، جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا، در وسط این زمین نهرهای الله برای شما، برای استفاده کشاورزی مواشی شما الله قرار داده. و جعل لها رواسیا، الله عز و جل برای این زمین کوهایی که این کوها میخ هستن در واقع از استقرار زمین قرار داده. و جعل بین البحرین حاجزا، بین دوتا دریا مانی الله قرار داده، که قبلا دیروزم خواندیم، قبل از اونم خواندیم، دوتا دریایی چه در سنگال و بحر اطلسی هستن، دریای اطلس یا جای دیگه، که اینها در هم دیگه فرو نمی روند. ایلهم مع الله، آیا باز هم همراه با خدا معبودی دیگه؟ بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر اینها توحید را نمی دانند. امن یجیب المضطر، یا اون کسی که اجابت می کند مضطر را، کی هست؟ الله هست که مضطر را اجابت می کند. اذا دعاه، وقتی که مضطر او را فریاد بزند، مضطر از او کمک بخواهد، کیه که به او رسیدگی بکند؟ بغیر از الله کسی است؟ نیست. و یکشف السوء، و چه کسی هست که سوء را میبرد، سوء را یعنی مصیبت را دور میکند، و یجعلکم خلفاء الارض، و شما را الله خلیفه روی زمین قرار میدهد. ایلهم مع الله، آیا همراه با الله بازم معبود دیگر؟ قلیلا ما تذکرون، ای عدیما، هیچ پند نمیگیرید یا کم پند میگیرید. اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، آیا چه کسی هست که شما را راهنمایی میکند در تاریکی های دریا و خشکی؟ و من یرسل الرياح، چه کسی هست که بادها را میفرستد که مژده دهنده هستند قبل از خودشان رحمت الهی را؟ ایلهم الله، بازم همراه با خدا دیگه معبودی هست؟ تعال الله عما یشرکون، خداوند برتر است از آنچه که اینها شریک میگیرند. پس ببین، اینا همه دلایل عقلی بر اثبات توحید. دلیل پنجم، ام من یبدا الخلق، یا چه ذاتی است که پیدا میکند مخلوقات را، ثم یعیده، دوباره اونها را برمیگرداند، روز قیامت دوباره زندهشون میکنه. و من یرزقکم من السماء والارض، کی هست که شما را رزق میده از آسمان و زمین؟ آیا بازم با خدا معبود دیگر؟ تعال الله عما یشرکون، خداوند برتر است، بالاتر است از آنچه که اینها با خدای عزوجل شریک میگیرند. ام من یبدا الخلق، دلیل پنجم توحید، یا چه ذاتی است که از ابتدا پیدا کرد شما را، ثم یعیده، دوباره برمیگرداند. و من یرزقکم من السماء والارض، کی هست که شما را از آسمان و زمین رزق میده؟ لذا ایلهم الله، بازم با خدا معبود دیگه شریک است؟ نیست. پس بیارید دلایلتون را. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، بیاورید دلائلتان را اگر راست میگویید. ببین در همه این آیات چه چیزی ثابت شد؟ که قدرت مطلق از آن الله است، مدیر مطلق، مدبر مطلق او هست. یکی برای الوهیت این چیز ثابت است، دوم علم غیب، الان علم غیب میآید. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب، بگو که نمی داند در آسمان ها و زمین غیب را الا الله، بغیر از الله هیچ که نمی داند. حتی مشرکین نمی دانند، و ما یشعرون ایان یبعثون، هم مردم نمی دانند که کی از قبرها بلند میشند. یعنی اینهایی که رفتند خفتند در جهان آخرت وارد شدند، اونا حتی خبر ندارند که موعد کی هست. بعضم شما اونها رو میخوانید، بل دارک علمهم فی الاخره، بلکه علم اونها درباره آخرت چی شد؟ تمام شد. ادارک یعنی فنا و اضمحل، علمشون فنا شد، علمشون تمام شد، علمشون به پایان رسید، علم و دانششون. بل هم فی شک منها، بلکه اینها درباره آخرت در شک هستند. شک نه، بل هم منها عمون، بلکه اینها اصلا چشمهای خودشون را در راه آخرت، بل هم منها عمون یعنی اصلا نابینا هستند، نمی بینند واقعیت را، حقیقت را نمی دانند، نمی بینند، پس آخرت را هم نمی بینند. خب ببین تا اینجا همه دلائل بود، دلائل عقلی بر اینکه مدیریت مطلق مال الله است و بر اینکه عالم الغیب هم فقط ذات الله است. وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون، از اینجا زجر و توبیخ است، سرزنش است بر مشرکین. مشرکین تنها منکر توحید نبودند، منکر قیامت هم بودند. چی میگفتند؟ وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا، گفتن کسانی که کفر کردن، آیا وقتی که ما تبدیل به خاک بشیم و پدرانمان، ما و پدرانمان، ائنا لمخرجون، آیا از قبرها بیرون کرده می شویم؟ لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا من قبل، میگویند اونها میگفتن که این چیز را ما و پدران ما قبل از این هم وعده داده شدیم. کسانی آمدن گفتن که دوباره از قبر بلند میشی، ولی این پدران و اجداد ما چندین سال مردن، 100 سال هنوز تعالی زنده نشدن. پس همه چیز را با ترازوی عقل میسنجیدن. لقد وعدنا، وعده داده شدیم به این چیز ما و پدران ما قبل از این، این هذا الا اساطیر الاولین، نیست این مگر افسانه های پیشینی هم. این که میگن دوباره زنده میشی یک افسانه، یک داستانیه، یه سرگرمیه العیاذ بالله. الله می فرماید خب شما برید حالت پیشینیان را ببینید، عذابی که برای پیشینیان آمد مشاهده بکنید. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، نگاه کنید عاقبت مجرمان چی شد، مجرمان به کجا رسیدند. ولا تحزن علیهم ولا تكن فی ضیق مما یمکرون، الله تسلی میده پیغمبرش را که تو غمگین نباش بر آنان. ولا تكن فی ضیق، دلت تنگ نباشد، در تنگنا نباش. مما یمکرون، از مکر و نیرنگ اونها، بلکه ولا تكن فی ضیق، دلت از اینکه اینها نیرنگ میکنه هر روز نگیرد، دلت تنگ نشه، صبر کن. اونها را بعض اونها میگفتن، مسخره میکردن که خب اون عذابی که خدا ما را میترسونه کی است؟ و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، این وعده کی است اگر راست میگویید؟ قل عسى ان يكون رادف لكم، جوابش به آنان بگو که امید هست، عسى یعنی امید هست که ان یکون ردف لکم، یعنی اون پشت سر شما باشد، ردف لکم ای لحقکم، پشت سر باشد بعضی اون چیزی که شما عجله دارید. یک چیزی که عجله داشتن چی بود؟ عذاب بود، لذا شاید عذاب همینی داره میاد. و این ربک لذو فضل علی الناس، اما این دلیل تأخیر عذاب است، رب تو بر مردم فضل میکنند اما اکثر مردم نمیدانند، شاکر نیستند. و ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، هم رب تو میداند آنچه که مخفی میکنند سینه های اینها و آنچه که علنی میکنند، همه را خدا میداند. ببین اینا خواص علمی الله است، بغیر از خدا کسی نمیداند. هر چی که در سینه هست، هر چی که انسان ظاهر میکند. و ما من غائبت فی السماء والارض، نیست هیچ انسان غائبی در آسمان ها و زمین، الا فی، هیچ ارز کنم خبر غائبی، هیچ مخلوق غائبی، هیچ چیز غائبی مگر در لوح محفوظ. یعنی هر غائب در علم الله است. پس الله عالم الغیب است، عالم بكل غائب هست. ان هذا القرآن، حال بعد از اینکه خواص علمی خدای عز و جل بیان شد، حال ما میخوانیم الله عز و جل ترغیب میده به سوی قرآن، چون همه این مطالب را ما تو قرآن میخوانیم. ان هذا القرآن، همان این قرآن، یقص على بنی اسرائیل، بر بنی اسرائیل تعریف میکند. اکثر الذی هم فیه یختلفون، اکثر چیزهایی که اختلاف داشت. مثلا بنی اسرائیل درباره گوشت اختلاف داشتن، گوشت شتر قرآن بیان کرد واقعیت را. درباره بعضی از چربی ها، و علی الذین هادوا حرمنا علیهم شهومهما الا ما حمل ظهورهما الى آخری، درباره همه این قرآن توضیحات میده، اکثر چیزهایی که یهود اختلاف دارن. و انه لهدن و رحمت للمؤمنین، این خاصه قرآن است. قرآن کتاب هدایت است و کتاب رحمت است، فقط و فقط برای مسلمانان، برای مؤمنین، برای مستفیدین. هر کسی از هدایت قرآن بهره مند نمیشه. فتوکل، ها ان ربک یقضی بینهم بحکمه، الله بین اینها فیصله میکند، به حکم خودش الله فیصله میکند. و هو العزیز الحکیم، الله ذاتی هست غالب و در کارهایش العلیم، همه چیز را میداند. فتوکل علی الله، پس بر خدا توکل کن وقتی که دارای این صفات عالیه هست. انک علی الحق المبین، بدون شک تو بر حق مبین هستی. اما الله عز و جل علت دوم عدم ایمان کفار را ذکر می فرماید. علت دوم اینه که اونها مرده ها هستند. خدا تشبیه میده کفار را به مرده ها، و نمیتوانی مرده ها را بشنوانی، پس این کفار را هم نمیتوانی بفهمانی. انک لا تسمع الموتا، همانا تو نمیشنوانی مردگان را. ولا تسمع الصم، و نمی شنوانی اونهایی که ناشنوا هستند. الدعاء، صدا را. بله، اذا ولو مدبرین، گاهی اگر اون کسی که ناشنواست روبرویت باشه، تو باش صحبت کنی شاید بفهمه. بعضی لبخانی می کنند، اما این زمانی است که پشت بده به شما، به اون سمت داره نگاه میکنه، از پشت باش حرف میزنی نمیشنوی، اون نمیشنود تا جواب شما رو بده. پس مثال کفار مثل همون مرده هایی هستن که نمیشنوند، مثل این لالی چیه ناشنوایی هست که نمیشنود، مثل این نابینایی هست که عرض کنم نمیبیند. بالخصوص اذا ولو مدبینی، وقتی که پشت بده. این آیه و آیات دیگری هست که خدای عز و جل در سوره روم هم داریم، در سوره فاطر هم داریم. خدای عز و جل کفار را به مرده تشبیه داده. این تشبیه در چه چیزی هست؟ اینجا یک اختلاف بین علما از قدیم الایام بوده، از زمان تابعین بوده. آیا مرده هایی که در قبرها هستن می شنوند یا نمی شنوند؟ سماع موتا معروف است. این مسئله از زمان صحابه مختلفی است. اولا از اعتقادات ضروریه نیست که شما بدونید مرده میشنود یا نمیشنود. بعد یک تحقیق علمی میخواییم بکنیم که واقعا آیا کدوم سمت هست این مسئله، کجا دلائلی وجود دارد. ببین در این رابطه علماء اسلام بر دو گروه هستند، از قدیم الایام بودند، الان هم هستند، در زمان صحابه هم همین اختلاف بود. یک گروهی که قائلن به سماع، معتقدن که مرده در قبر میشنود، استدلالاتشون چند تا روایت هست. یکی از روایت ها روایت قلیب بدر هست. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه کفار را در بدر 70 نفر را کشتند و از دم تیغ گذراندند، این 70 نفر را در یک چاله بزرگ انداختند. رسول الله بالای چاله آمد، قرار گرفت و اونها را خطاب کرد. چه فرمود؟ الیس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ آیا نیافتید آنچه که خدا با شما وعده کرده بود حق نیافتید؟ خدا گفت اگر ایمان نیاورید عذاب میدم به شما و بعد از اون عذابهای سختری. آیا این وعده ها را شما، این وعده ها عملی شد یا نه؟ وعده ها را دیدید؟ عذاب آمد یا نه؟ خب اونا دیگه نمیتونن صحبت بکنند. قطعا کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم را شنیدند. و بعد پیغمبر میگه فإنی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، من محمد صلی الله علیه و سلم وعده ای که خدا با من کرده بود او را حق یافتم، یعنی خدا وعده کرده بود پیروز زد میگردانم، خداوند این شادمانی و این پیروزی را نصیب ما گردانید. رسول الله به قلیب بدر گفت. خب اینها الان قائلین معتقدن اگر مرده ها نمیشنیدند پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هیچ وقت اونها را خطاب نمی کرد. ببینید بعضی دیگه که معتقدن مرده ها نمیشنوند این حدیث را جواب میدند. اولا خدمت شما عرض کنم همون زمان که اختلاف بین صحابه بود، ام المؤمنین با کسانی که از اون حدیث استدلال کردند، ام المؤمنین عایشه با اونها مخالفت کرد، گفت نه خیر چنین نیست. اونجا همین دعای را خوان، انک لا تسمع الموتا و ما انت بمسمع من فی القبور، خداوند صراحتا گفته که شما نمیتوانید اونها را بشنوانید، یعنی کلام شما را نمیشنوانید. و فرمود اونجا در جریان بدر استثناءن خصوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، یعنی الله عز و جل معجزتن کلام پیغمبر را به گوش اونها رسونده، ولی لازم نیست هر وقتی که ما رفتیم با مرده صحبت کنیم اونم بشنوه. چنین چیزی ثابت نیست، بلکه عکسش در قرآن ثابته که الله می فرماید تو نمی توانی بشنوانی مردگان را، یعنی مرده ها نمی شنوند، یعنی مرده ها نمی شنوند. خب این استدلال ام المؤمنین بود و جواب دادند اون حدیث را به دیگه صورتی هم. گفتم پیغمبر اونجا گفته که این، چون که درباره همین حدیث است، وقتی که پیغمبر با اهل قدر با اهل بدر صحبت میکرد، قلیب بدر، اونا که کشته شدن در بدر، سرداران قریش بودن، صحابه گفته یا رسول الله مگه اینها میشنون شما داری با اینا صحبت میکنید؟ ببین پس معلوم میشه دیدگاه و نظر صحابه همین بود که نمیشنوند. پیغمبر در جواب فرمود اینها الان از شما شنواتر هستند. خب ام المؤمنین استدلال میگیره پیغمبر الان گفته، یعنی در همون لحظه در همون ساعت از بقیه صحابه کج بودن اونا شنواتر بودن، چون خداوند معجزه پیغمبر قرار داد. نه تنها این در این دین هست، در دین اسلام شما سوره مبارکه اعراف را مطالعه بکنید، بسیاری از پیامبران مثل قوم نوح، قوم صالح، بعد از اینکه مثل خود نوح صالح برای قومشان بعد از اینکه قوم هلاک شد اونها را خطاب کردند، یا قوم لقد ابلغت رسالات ربی، ای قوم من پیام رب را رسوندم. خب قوم مرده بود، اونجا هم خدای عزوجل معجزتاً به خاطر حسرت بیشتری اون مرده ها و اون عذاب شده ها و هلاک شده ها صدای پیامبر را به گوش اونها می رساند. اینجا هم الله عزوجل می خواست که اهل بدر را که در بدر آمدن با مسلمانان جنگیدند بیشتر عذاب بده، بیشتر شکنجه بده از نظر روحی، صدای رسول الله را به گوش اونها قرار داد که بشنوند. بنابراین این جواب ام المؤمنین هست که این سما بر علم موقوف است. حال دیگه استدلال کسانی که در این حدیث انما قال لهم الان لیعلموا ان مما كنت اقول لهم حق، تا که بدانند اینا که آنچه که پیغمبر میگه حق است. حدیث دیگه حدیث قرع نعال است. قرع نعال اینه که مرده ها وقتی که در زمین دفن میشوند صدای پای کسانی که اونها را دفن میکنند میشنوند. معنیش چیه؟ اینجا کسانی که منکر هستند جواب میدن، میگن نه خیر، این که واقعا صدای پایشون را بشنوند چنین چیزی نیست. این کنایه از این هست که خدای عزوجل اینطور زود منکر و نکیر را میفرستد، هنوز صدای پای کسانی که او را دفن کردند هست، یعنی هنوز اینجا هستند که منکر و نکیر میآید. این کنایه از زود حساب شدن است و زود حسابگیری هست. بعد چند تا دیگر روایت هست که من به علت ضیق وقت اونها را نمیگم. یکی روایتی که بیهقی ذکر کرده که بر قبور بعضی شهدا ایستاد و گفت فوالذی نفسی بیده. یکی روایت ابن عبدالبر ذکر کرده که از ابن عباس که ما من احد یمر بقبر اخیه المؤمن کان یعرفه فی الدنیا یسلم علی الا عرفه، هر کسی پیش برادرش قبر برادرش که در دنیا میشناخت بره سلام بده اون صاحب قبر جواب میده. همه این روایت های ضعیفی هستند. در این روایت ها راویانی هستند که احادیث در رجال اونها معتبر نیستند. خب ببینید ما اون چیزی که بعضی از محققین و بعضی از علما یک نظر قائم کردن، نظر میانه و متوسطی هست و ترجیح علامه مفتی محمد تقی هم همین است، اون نظر را میخوایم خدمت شما عرض کنم. اون اینه که اصل روح که پرواز کرده از کالبد انسان جدا شده رفته و از این تشبیه که پیغمبر خدای عزوجل در قرآن کفار را تشبیه داده به مرده ها، از این تشبیه معلوم میشه که نمیشنود، همانطور که مرده نمیشنود کافر هم نمیشنود. اما مستثنیاتی هست. مستثنیات یعنی بعضی موارد استثنایی شاید باشد که خدای عزوجل کرامتا لولی یا معجزتا لنبی یا برای امر دیگر خدای عزوجل برای مثلا توبیخ اونها، ازدیاد حسرت اونها، خداوند گاهی سخنان را به اونها بشنواند. یعنی قاعده کلی بر عدم سما هست، اصل اینه که نمیشنوند. ولی امکان داره همونطوری که در قلیب بدر صدای رسول الله را شنیدند و حسرت بیشتر خوردند، امکان داره گاهی به خاطر نکات خاصی خدای عزوجل صدای دوست خودش را، صدای نبی خودش را، صدای ولی خودش را به اونها برساند. بنابراین الله عز و جل، چنانچه علامه کشمیری نوشته انما الضابطه انما هو عدم السماع، اصل قاعده کلی نشنیدن است. لكن المستثنيات في هذا الباب كثيرة، مثل همين حديث قبر قليب بدر، مستثنيات زياد هستن. علامه آلوسی رحمه الله می فرماید که سماع موتا از احادیثی که ثابت هست اون اختصاص به موارد خاص دارد، هر جا سماع نیست، هر جا شنیدن نیست. ولا يلزم من وجود ذلك والقول بوجود قوه السمع ونحو فيها. می فرماید که ولا يلزم من وجود ذلك التعلق والقول، اگر گاهی حدیثی هست که مثلا اونجا یک مرده مورد خطاب نبی پیغمبری قرار گرفته، از این لازم نمیاد که حتما تعلق و قول به وجود قوت سمع، که اون واقعا شنوایش خیلی قوی باشد و نحوه فیها و امثال این باشد. چرا؟ به خاطر اینکه عبارتش یک مقدار خوب واضح نیست. خلاصه و حاصلش اینه که وقتی که در بعضی روایت ها سما آمده، مراد این نیست که حتما قوت سمعی دارند همه مردگان، بلکه اونجایی که سما آمده اون یک سری استثناءاتی هست که ممکنه در بعضی موارد خداوند عزوجل بشنواند مردگان را، ولی اصل سما عدم سما هست، حقیقتا عدم سما. و بالخصوص علماء احناف معتقدند، امام ابو حنیفه مسلکش همین از روی این مسئله که سماعی وجود نداره، به دلیل اینکه داری ما که کسی سوگند میخورد با زید صحبت نمیکنم، بعد از اینکه زید وفات کرده بره باش صحبت بکنه حانس نمیشه، به خاطر اینکه علما نوشتن چون زید دیگه با او قابل صحبت نیست، اون نمیشنه و سخنی او را، اگه میشنید صحبتی حساب میشد، اون سخنی او را نمیشنود. الا ای حال، اصل عدم سماع هست، اصل نشنیدن است، ولی استثناءات ممکن است. اذا الله میفرماید و ما انت بهاد العمی، شما نیست راهنمایی کننده نابیناها، نابینایی که عن ضلالتهم، یعنی از روی ضلالت که گمراه شدند، شما اونها را راهنمایی بکنید، به اونها چشم بدید، راه را بهشون نشون بدید. نه نمیتونید. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، شما نمیتوانید بشنوانید مگر کسی را که به آیات ما ایمان داشته باشد، یعنی مؤمن را. مؤمن میشنود صدای شما را. شما میدونید مؤمن را خدای عزوجل در آیات متعدد به زنده تشبیه داده و کافر را به مرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. صدق الله. اللهم صل على سيدنا وشفع. الله عز وجل بعضی از تخاویف دنیوی را در آیات گذشته مربوط به مسئله بیان فرمودند. قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المجرمین. و بعض این مطلب که هیچ امید ایمانی در کفار و در این معاندین وجود ندارد. در اینجا تخویف دیگه میخوانیم، تخویف اخروی هست. در این تخویف اخروی به یکی از حوادث و اتفاقاتی که نزدیک قیامت میفته اشاره شده، و اون اتفاق دابت الارض هست. دابت الارض یه حیوانی هست و یه موجودی هست که نزدیک قیامت ظهور می کند و خارق العاده با انسان صحبت می کند. اما این دابت الارض چه حیوانی هست؟ در حدیث، در آیه شریفه و در حدیث شریف هم مشخص نشده. در حدیث آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند دابت الارض یک روز قبل از طلوع خورشید از مغرب یا بعد از اون، یک روز بعد از آن ظهور میکند، با مردم صحبت میکنه، میگه که مردم ایمان نیاوردند، مردم ایمان ندارند، ایمان نمیآورند. یعنی این مثل انسان با مردم صحبت میکند. ببینید الله میفرماید و اذا وقع القول عليهم، وقتی که قول بر انسان ها واقع بشه، مراد از قول وعده قیامت است، مراد خود اون قیامت نیست، بلکه قبل از قیامت و قرب قیامت مراد است. وقتی که اون قرب قیامت واقع بشه، اخرجنا لهم دابتا من الارض، ما دابه از زمین بیرون میکنیم که تکلمهم، با مردم سخن میگوید. به این مضمون سخن میگوید که ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، مردم به آیات ما یقین نکردند. الان دیر شد دیگه، اون وقت که باید ایمان می آوردن، چون بعد از اینکه این علائم ظهور بکنه دیگه ایمان فایده ای نداره. مردم یقین نکردن، ایمان نیاوردن. پس معلوم میشه که حیوانی ظهور میکنه. اما شیخ رحمه الله، شیخ حسین علی، معتقد است که این دابت الارض حیوان مخصوصی نیست که یک حیوان مخصوصی بیاد و با مردم صحبت بکنه، چون نه در قرآن آمده نه در حدیث شریف آمده، بلکه مراد از دابت الارض تمام دواب هستند، تمام حیوانات هستند. همانطوری که یک روزی می رسد که بعضی از مخلوقاتی که در دنیا معتاد نبود صحبت اونها، عادی نبود صحبت اونها، اونها صحبت می کنند. مثلا زمین صحبت می کند، زمین از اتفاقاتی که روش افتاده اونجا حرف میزنه، سخن میگوید. دست و پای ما صحبت میکنند. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، دست سخن میگوید، پا گواهی میدهد، اعضا و جوارح اونجا به سخن میآیند. بس در اون روز حیوانات هم شیخ رحمه الله معتقدند حیوانات جنگل، چارپایان، همه به سخن می آیند، همه صحبت می کنند و می گویند که ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. پس مراد از دابت الارض ایشون معتقدند حیوان مخصوصی نیست. بقیه مفسرین معتقدند حیوان مخصوصی، ولی مفسرین مشخصش نکردند کدوم حیوان است، چون در حدیث و در قرآن مجید مشخص نشده. لذا الله می فرماید که این دابت الارض ظاهر میشه. و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون. این تخویف اخروی است، ادامه تخویف اخروی است. الله می فرماید روزی که ما حشر می کنیم از هر امتی گروهی را حشر می کنیم، اون گروهی که در دنیا آیات ما را تکذیب می کرد، در دنیا آیات ما را قبول نداشت، اونها را ما حشر می کنیم. ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون، آنها باز داشته می شوند، نگه داشته می شوند، یمنعون، یحبسون. چرا؟ تا که اونایی که پشت سرند هم بیان ملحق بشن، همه یک جا بشند. و بعضی گفتن یوزعون یعنی گروه گروه، جماعت جماعت میشن. کسانی که مکذبین بودند از همه امم، اینا را الله عز و جل همه را جمع می فرماید. همه وقتی که جمع می شوند در موقف حساب، حال الله عز و جل اونها را مورد باز خاص قرار میده، اونها را از اونها سوال میکنه. حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی، حتی وقتی که همه می آیند به موقف حساب، اونجا می آیند الله اونها را خطاب می فرماید. جرم اولشون قال اکذبتم بآیاتی، شما آیات من را آیات تکذیب می کردید. دوم ولم تحیطوا بها علما، این جرم دوم است. گاهی بر اساس یک مدرک، یک علم، اما شما نسبت به اون آیات هم هیچ علمی نداشتید، احاطه نکرده بودید آن آیات را از نظر علم. منظور اینه که از روی ظن، از روی گمان، از روی تخیلات شما تکذیب کردید، بر اساس هیچ علمی نبود. اما ماذا کنتم تعملون، چه می کردید شما اونجا؟ منظور اینه که انبیاء را اذیت و آزار می رسوندید، مؤمنین را، همه را الله عز و جل بازخواست می فرماید. و وقع القول علیهم بما ظلموا، این اعاده اون تخویف اخروی است. الله می فرماید که قول بر اونها واقع میشه، مراد از قول وعده عذاب است. بما ظلموا بای سببی است، به سبب ظلمشان. فهم لا ينطقون بما ظلموا اي بما اشركوا في الدنيا جلاله میگه. فهم لا ينطقون، اونجا سخن نمیگویند. سخن نمیگویند به این معنی که ماتو متحیرند، موندند، دهانشو مهر شده. یا اینکه لا ينطقون سخن معقول هست، سخن درد بخور، سخن ارزشمند. اونا دریوری های میگند، انکار میکنند، خدایا ما نکردیم، اشتباه کردیم، ولی صحبتی که به درد بخورد نمیگویم. خب بعد از این تخویف اخروی مجددا برمیگردیم رب العالمین دلیل عقلی بر اثبات توحید بیان میفرد. سبحان الله، الله عز و جل به خاطر اینکه بندگان بفهمند گاهی می ترسوند، بیم می دهد، گاهی دلائل را بیان می کنه، عقلی را، نقلی را. باز می بینیم که دوباره بیم دادن است، گاهی از عذاب دنیا، گاهی از عذاب عقبا. الم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله می فرماید آیا اینها نمی بینند، آیا اینها نمی دانند که أنا جعلنا الليل، ما قرار دادیم شب را، ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. این آیات و امثال این آیات را مفسرین نوشتن صنعت احتباق است، به این معنی که برای تکمیل جمله، برای تصحیح جمله، کلماتی محذوف است که اونها را هر کسی که عالم باشد، واقف باشد، از سیاق تشخیص میده. جعلنا اللیل مظلما لیسکنوا فیه و جعلنا النهار مبصرا لینشروا فیه. این از آیات دیگه گرفته شده، در آیات دیگه لیل را مظلم فرموده و نهار را نشور فرموده. پس الم یروا انا جعلنا اللیل ای مظلما لیسکنوا فیه، آرامش داشته باشند، ما شب را تاریک آفریدیم، شب را مظلم خلق کردیم تا که مردم سکون آرامش داشته باشند. و نهار مبصرا ای لینشروا فیه، روز را، نهار را ما مبصر قرار دادیم، موجب دید، سبب دید و اینکه انسان همه جا را مشاهده میکنه، رؤیت میکنه، تا مردم بگردن برای خودشون رزق و روزی پیدا کنند. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بدون شک در اینکه خداوند شب را اونگونه آفریده، روز را اینگونه که همش منافع ما در هر دو منافع ما نهفته هست، یک نشانی نه، آیات هست. اما برای مستفیدین من الآیات، برای اونهایی که از آیات درست استفاده می کنن، لقوم یؤمنون، مجدد تخویف اخروی. و یوم ینفخ فی السور ففزع من فی السماوات. الله عز و جل یادآوری می فرماید سور را، سور اسرافیل را، روزی که دمیده میشه، زده میشه. ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. وحشت زده میشه. وحشت زده میشه و به ترس و وحشت میفته تمام مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستن، مگر اونهایی که الله بخواد. اونهایی که الله بخواد استثناء هستن، مثل ملائکه، خود اسرافیل، ازرائیل، جبرائیل، چون این وقت همینا میمانند. این کدوم سور هست؟ کدوم نفخه هست؟ مفسرین معتقده این نفخه اول هست، این نفخه اولا هست. بعد از این نفخه، نفخه ثانی هست که انسان ها از قبرها بیرون میشن. اینجا وحشت زدن آورده. در آیه دیگه هست و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات. صعق به معنای بیهوشی میاد که اونجا کنایه از مرگ هست، اینجا به معنای وحشت. مگر چند تا سور هستند؟ گرچه علما اقوالشون متفاوته، بعضی حتی چهار سور را اعتقاد دارند، اما بعضی معتقدند که سور اسرافیل ست است. اولی فزع، همه به همین سور، همه وحشت می افتند، دست و پاشون را گم می کنند. دومی هست صعق، اونه که همه بیهوش می شند و می میرند، جان می دند. سومی هست سور بعث، در همون آیه هست و نفق فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفق فیه اخرى فاذا هم قیام ينظروا. بعد از اون صعق نفخه دیگری هست که همه می ایستند، از قبرها بلند میشن، این طرف اون طرف نگاه میکنن چه خبر شده. پس با توجه به اینکه تعبیرات قرآن متفاوته، بعضی معتقدن سه تا سور هستند، اما اکثر مفسرین اعتقاد دارن سور دو تا هستند. یکی سور اولا هست که در پایان دنیا اتفاق میفته، وحشت زدن، وحشت را همراه خودش داره. قرآن یک جا وحشت تعبیر میکنه، یک جایی به صعق تعبیر میکنه، یک جایی به موتش تعبیر میکنه. همه یکی مراحل مختلفی هست. اول انسان وحشت زده میشه، بعد بیهوش میشه، بعد جان میده، میمیره. این همه یک سور است. سور دوم سور بعث است. فاذا هم قیام ينظرون. پس اونهایی که استثناء هستند، ملائکه و اون مخلوقاتی که الله بهتر میداند، و کل اتوه داخرین، همه می آیند داخرین، گرچه به معنی ذلیلین هست ولی اینجا تابعین هست، همه تابع، هیچ کسی جیک نمیزنه، هیچ کسی نمیتونه خلاف بکنه، هر کسی به هر سمت و سوی که رب هدایت میکند می آید، می رود. حتی این کوها، مخلوقات، دریاها، اینها تغییراتی که الله میخواد به وجود میارن. مثلا و تر الجبال تحسبها جامده، ای مخاطب، تو میبینی کوها را که میپنداری آنها را جامد هستند، بی حرکتند، به دلیل استحکامی که ظاهرا دارند، بی حرکت انجام میدن، اما در اون روز وحی تمر مر السحاب، این کوها میروند مثل رفتن ابر. و یسالونک عن الجبال فقل ينصفها ربی نصف، الله پودرشون میکنه، غبارشون مثل ابر به بالا میره، خودشون و موادشون ریگ میشوند، کثیبا مهیلا، ریگ روان، و جاری میشن، زمین صاف صاف میشه، مسطح میشه. صنع الله الذي اتقن كل شيء، ای صنع الله ذلك صنعا، الله چنان صنعتی فرموده، چنان کاری کرده که اتقن كل شيء، انزانتی که اتقن كل شيء، هر چیزی را محکم و استوار قرار داده. اون ذات استوارترین چیزها را پودر می کند. کلا اذا دکت الارض دکن دک، همه چیز به هم کود بیده می شه. انه خبیر بما تفعلون، بدون شک اون ذات خبر دارد آنچه که شما انجام می دید. دو چیز برای الوهیت لازم بود، لازمه الوهیت، یکی قدرت مطلق، یکی علم مطلق. صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون، علم کامل، قدرت کامل. اما اونجا که شما حاضر بشید در دربار رب، الله می فرماید من جاء بالحسنه فله خير منها، هر کس که حسنه می آورد. ابن عباس رضی الله عنهما حسنه را کلمه توحید ترجمه تفسیر کرده، حسنه یعنی لا اله الا الله، حسنه یعنی در دلش یک تا پرستی، فله خیر منها، برای اون بهترین هست از آن حسنه، یعنی بهترین پاداش، بهترین اجر. و هم من فزع یوم اذن آمنون، این افراد من فزع، التنوین للتعظیم، از وحشت بزرگی که در اون روز هست، ایمنند. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون، لذا ملائكه اونها را تسلی میدن، جای نگرانی نیست، اینها ایمن هستند، اهل ایمان، موحدین، یکتا پرستان. ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار، تخویف اخروی، اونی که مرتکب سیئه شده، سیئه با خودش می آورد، ای الشرک، خازن و مدارک. فکبت وجوههم فی النار، چهرهاشون سرنگون میشه در آتش، یعنی بپا نمی افتن، بسر می افتن، بسر انداخته می شوند. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تذلیل مجرمین، بیانان گفته میشه که پاداش شما و کیفر اعمال شما نیست مگر آنچه که شما عمل کردید، آنچه که میبینید نتیجه عمل کردتون هست، در دنیا چه کردید اونو میبرید اینجا. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء، عرض کردم در این سوره مبارکه علاوه از چهار تا داستان و واقعه که در اون چهار داستان اثبات موضوع میشه، چند تا دلایل عقلی هست و یک دلیل وحی هست. این دلیل وحی است که در پایان سوره آمده. ای پیامبر، به آنان اعلام کن انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها، به من دستور رسیده، دستور صادر شده، اینکه من فقط و فقط پرستش بکنم رب این شهر مکرم را، مکه مکرمه، اون شهری که اون رب این را حرم قرار داد، حرم امن الهی هست، اون ذاتی که ولهو کل شی، اینا مقتضیات عبادت خالصانه او هست. اولی مقتضی الذی حرمها، چه احسانی کرده اینجا را جای حرم و امنی قرار داده. مقتضی دوم، و له کل شیء، همه اختیارات، همه تصرفات، مدیریت مطلق مال اوست. و امرت ان اکون من المسلمین، و من دستور، به من دستور رسیده، دستور یافتم، دریافت کردم، ان اکون من المسلمین، اینکه از مسلمین باشم، یعنی کاملا من تسلیم بشم، هم اعتقادا و از نظر باور و هم عملا، از هر جهت من تسلیم محض رب بشم. و ان اتلو القرآن، وظیفه اول است، وظیفه اول اینکه عقیدتا و عملا تابع رب بشم. وظیفه دوم همون را تبلیغ بکنم. و ان اتلو القرآن معنیش این است که همون عقیده صحیح را در پرتو تلاوت قرآن من به دیگران هم برسانم، تبلیغ بکنم. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، هر کسی که هدایت شو بنیسی بعد از تبلیغ، بعد از تبلیغ هر کسی هدایت شو، فانما يهتدي لنفسه، اون که هدایت میشه به نفع خودش، نفعش به خودش برمیگرده، به رب چیزی نمیرسد. اما و من ضل فانما يضل عليها، هر کسی که گمراه بشه، از راه بیراه بشه، فانما فقل انما انا من المنذرين، اون وقت تو وظیفت را انجام دادی ای رسول محبوب، اعلام کن که من کارم انذار است، من منذرم و من کارم را انجام دادم، باقی خود دانید. و قل الحمد لله، در پایان بازم توحید، اول سوره، آخر سوره، وسط سوره، هر جا توحید. الحمدلله قبلا هم عرض کردم بر اساس تفسیری که حضرت شیخ رحمه الله دارد و بالخصوص الف لام را که الف لام عهدی می داند، همه تعریف ها و همه ستایش ها مد نظر نیستند، تعریف های خاص، اینجا اللام للاختصاص است، اون تعریفاتی که مخصوص الوهیتند، اون تعریفاتی که زیبنده الوهیت هستند و اون ستایش های و صفاتی که در غیر او تعالی نیستند، مثل خالقیت، مالکیت، رازقیت، مدبر و متصرف بودن، عالم الغیب بودن، نافع زار بودن، حاضر و ناظر بودن، اینا مخصوص الله است، اختصاص دارم به الله. سیوریکم آیاتهی، عن قریب آیات خودش را و علائم قیامت را به شما نشان میده، فتعارفونها، وقت میشناسید و بدانید که رب سبحانه و تعالی از عمل کرده شما بی خبر نیست. و ما ربک بغافل عما تعملون، بس وقتی که بی خبر نیست، اون چی که رب میگه، اون چی که انتظار رب هست، انجام بدید، عمل بکنید.